programu alternatywnego, płytę roku, piosenkę roku i wydarzenie roku 2014 łączy osoba Artura Rojka. Artur Rojek będzie gościem programu alternatywnego w czwartek po 19. Tak, oczywiście zapraszam wszystkich. Do usłyszenia. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu. Porywający mówca, historyk i laureat literackiej Nagrody Nobla. Żołnierz, błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek-legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla. Już w kioskach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 stycznia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Drugie czytanie ustawy dotyczącej restrukturyzacji kompanii węglowej jeszcze dziś w Sejmie, tak zdecydowali posłowie. Tak zwane pigułki dzień po będą w Polsce dostępne bez recept, ogłosiło to Ministerstwo Zdrowia, ale są kontrowersje. W tym serwisie także o drugiej linii stołecznego metra warszawski ratusz zapewnia, że usuwanie usterek na ostatniej prostej. W Sejmie jeszcze dziś drugie czytanie rządowej ustawy, która ma doprowadzić do restrukturyzacji kompanii węglowej. Plan zakłada likwidację czterech nierentownych zdaniem rządu kopalń. Przeciwko błyskawicznemu uchwalaniu nowych przepisów protestuje opozycja. Zanim posłowie podjęli decyzję, Jacek Najder z Twojego Ruchu mówił, że projekt powinien wskazywać źródło finansowania. Ja sobie nie wyobrażam, aby Wysoka Izba mogła procedować nad tym dokumentem, który ma zaciągać zobowiązania, wyciągać ze Skarbu Państwa czy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po miliard rocznie i nie wskazać źródeł jego finansowania. Przy całych intencjach dobrych czy złych trzeba mieć pieniądze na to. Stanowisko rządu tłumaczył z sejmowej mównicy Andrzej Czerwiński z Platformy. Nie mówimy o likwidacji. Tylko mówimy o narzędziu, żeby górnikom dać wypłatę. I teraz jeśli chcą niektórzy, żebyśmy od kompanii odsunęli ręce, my tego nie zrobimy, bo wymaga to reakcji. A czas na debatę i konsultacje będzie. Ile go potrzeba, tyle poświęcimy, żeby negocjować dobre rozwiązania. Za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad drugiego czytania ustawy było 234 posłów przeciwko 198, a czterech wstrzymało się od głosu. Wśród tych ostatnich było trzech posłów PSL-u, w tym Eugeniusz Kłopotek. Teraz o kontrowersjach w sprawie tzw. pigułki dzień po. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że w Polsce będzie ją można kupić bez recepty. Resort powołuje się na postanowienie Komisji Europejskiej o tym, że w krajach, gdzie nie ma ustawy zakazującej antykoncepcji, takie tabletki będzie można kupić bez wizyty u lekarza. Jednak rzecznik Komisji do Spraw Zdrowia zapewnia, że ostatnie słowo w tej sprawie mają kraje członkowskie. Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann jeszcze w piątek mówił, że antykoncepcja awaryjna będzie w Polsce dostępna jedynie na receptę, jeżeli unijne przepisy pozostawią w gestii krajów członkowskich decyzję w tej sprawie. Recepta nie jest jakimś wielkim utrudnieniem i wolałbym, żeby zostało tak, jak jest. Jednak dzisiaj wiceminister Neumann twierdzi, że zgodnie z unijnymi przepisami w krajach, gdzie nie ma ustawy zakazującej antykoncepcji, takie tabletki będzie można kupić bez recepty. Polska nie ma ograniczeń ustawowych, więc jeżeli nie mamy ograniczeń ustawowych, to prawo działa wprost. I jest przekwalifikowana tabletka z leków na receptę do leków OTC, czyli bez recepty. Z kolei rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zdrowia Enrico Brivio powiedział, że kraje członkowskie mogą ograniczyć sprzedaż tych pigułek poprzez receptę. Nadal ostatnie słowo należy do państwa członkowskiego. Środowiska katolickie traktują pigułkę jako środek wczesnoporonny. Natomiast ginekolodzy wyjaśniają, że tabletki te przesuwają owulację, nie doprowadzając do zapłodnienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Najpierw władze stolicy wskazywały połowę 2012 roku, potem wiosnę ubiegłego, a ostatnio czas przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz warszawski ratusz zapewnia, że prace związane z oddaniem do użytku drugiej linii metra są na ostatniej prostej. Według rzecznika stołecznego ratusza Bartosza Milczarczyka większość wskazanych przez ratusz usterek wykonawca już usunął. Nie napotkaliśmy podczas odbiorów na bardzo duże usterki, które wymagałyby wstrzymania odbiorów. Te usterki, które nasza komisja wskazała wykonawcy, one są naprawiane na bieżąco. Natomiast o samym terminie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy całość postępowania się zakończy. Do odbioru pozostała jedna stacja, Centrum Nauki Kopernik. Stacja CNK to ta stacja, z którą mieliśmy najwięcej problemów podczas budowy. Ona też wymagała specjalnych działań, m.in. mrożenia gruntu przed tym, zanim tunel łączący dwa korpusy stacji mógł zostać wydrążony. To też wpłynęło oczywiście na termin realizacji tej stacji, bo nigdzie nie mieliśmy tak dużo wydarzeń, które wpływały na tempo prac właśnie jak na stacji Centrum Nauki Kopernik. Centralny odcinek drugiej linii metra to 7 stacji pasażerów. Będzie tam wozić 20 pociągów. To był serwis Trójki. Przed nami pochmurna noc z opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, do tego niewielki mróz od minus 2 stopni do zera. Jutro pogodnie, deszcz albo deszcz ze śniegiem jeszcze tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim, od 1 stopnia w Augustowie do 3 w Gdańsku i 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Się kręci rock and rollowe jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. How you feeling? Can you feel the love? Minutes after day to guide from the bottom this bit, but my hands were made strong by the ends of the Almighty. emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for the atomic energy, 'cause none of them cannot stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some will say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you get the sun? You're not the son of freedom. That's all I ever had. Look at now, redemption song. Witam serdecznie, Jurek Owsiak. Moi drodzy, bardzo, bardzo gorąco dzisiaj środa. Jesteśmy na żywo, z czego się bardzo cieszę, bo uwaga, jesteśmy na żywo z Krakowa. Podróżowaliśmy dzisiaj po kraju i dzięki uprzejmości bardzo wielu osób możemy być w Trójeczce i to właśnie na żywo z Polskiego Radia w Krakowie będziemy nadawali. Kimani Marley, tak sobie pomyślałem, że ta pieśń o pokoju, pieśń wojowników może być tą pieśnią, która powinna przywitać nas wszystkich po finale. Środa po finale, niedziela za nami, jakkolwiek mam w głowie taki mętlik, taki szum, że wydaje mi się, jakby ta niedziela jeszcze trwała, bo trwała dla nas aż do poniedziałku niemalże rana. Później raniutko musieliśmy na chwilę położyć głowę do poduszki, ale tylko na chwilę, aby już o godzinie 15 podnieść ją, nawet wcześniej, bo konferencja prasowa tego wymagała. Nie było już żadnych słoików, nie było żadnej nerwówki, po prostu mogliśmy wszystkim niezwykle podziękować, powiedzieć wszystkim, którzy brali udział w finale, 23. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że stała się rzecz niezwykła, nieprawdopodobna. Przepięknie zagrali wszyscy. A kiedy włączałem telewizję w niedzielę rano, pierwsze wiadomości mówiły o wichurze, pierwsze wiadomości mówiły o tym, że ludziom pozrywało dachy. Pierwsze wiadomości mówiły o tym, że gdzieś także ludzie strajkują, bo walczą o swoje. A więc taki, można powiedzieć, polski dzień 2015 roku, ale tego samego dnia także w Paryżu tłumy ludzi, ponad milion osób wyszło na ulicę, aby protestować przeciwko nienawiści. Myślę, że ten nasz polski dzień także mówił o tym, że protestujemy przeciwko nienawiści. Przeciwko nienawiści w stosunku do nas wszystkich, także do Wielkiej Orkiestry, że mogliśmy wszystkim pokazać, że to jest ta chwila, kiedy wszyscy także widzimy jej dotykalność. To nie jest Jurek Owsiak, broń Boże. To jest nasz zespół 30-osobowy, który to wszystko rozkręca. Wolontariusze, którzy z nami pracują i miliony ludzi. Ci, którzy zbierali 120 tysięcy wolontariuszy nie tylko w kraju, ale na całym świecie, ale także ci wszyscy, którzy byli na ulicach, którzy się bawili tu w Krakowie, ale także bawili się w Warszawie, także bawili się w małych miejscowościach, w małych wsiach i w Nowym Jorku, i w Chicago, i na Gibraltarze, i w Stavanger, tam gdzie mogliśmy pokazać urywki takich zdjęć, niesamowitych filmików, krótkich, nakręconych wcześniej, ale dzięki dzisiejszym technologiom to skomknie do nas bardzo szybko. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Zagadki nie będzie, bo zagadką jakby dla mnie są i będą wasze maile. Króciutko, w jednym zdaniu, może w dwóch, może w trzech. Jak wam przebiegła niedziela? Jak z wami grała orkiestra? Jeszcze raz, moi drodzy, wielkie, ogromne dzięki za to, że byliście razem z nami. I tak sobie pomyślałem, że drugim utworem, który chcę, aby dzisiaj zabrzmiał, jest utwór, który tak gorąco przywieźliśmy z ostatniego przystanku Woodstock, kiedy mówiliśmy o Jolce. Parę godzin temu ten utwór puszczałem ludziom, którzy słuchając o tym, jak się robi orkiestrę, jak się robi coś fajnego, jak się robi coś dla innych, pokazałem im Woodstock, a oni mieli, bo znają Woodstock, ale jak zobaczyli ten teledysk, wszystkich wbiło i pomyśleli sobie, to jest właśnie to, o czym Jurek mówi, o tym, że wszyscy razem tworzymy niesamowitą siłę. Jolka, Jolka, Felicjan Andrzejczak i przystanek Woodstock 2014. Nie wiem, czy... się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335. Ależ to były emocje. Fantastyczne, radosny dzień. Jeden z najlepszych finałów w Kwidzynie. Ludzie dali takiego powera, że czuliśmy, że możemy góry przenosić. Wolontariusze mimo zimna zbierali niezłe sumy do puszek. Ludzie szukali wolontariuszy i darzyli dobrym słowem. I pełna hala bawiących się ludzi od rana do wieczora. Kwota zadeklarowana to 87 810 zł. Dziś w banku już mamy 32 731 zł 46 groszy, a to jeszcze nie koniec. Kasa spływa i my liczymy z ogromnym uśmiechem i choć zagrzebana w sercie papierów i dokumentów, żeby rozliczyć sztab w 100%, perfekcyjnie jeszcze nie widzą światła dziennego. To szczęście jeszcze trwa. Oddaję ukłony całej naszej ekipie za stworzenie tak cudownego przedsięwzięcia. Teraz wiele dobrych słów odbieramy. Lidia z ekipą pozytywnych wariatów sztab Kwidzyn. Piszę do ciebie, Jurek, bo chciałabym dziś za twoim pośrednictwem, jeśli to możliwe, złożyć życzenia urodzinowe wyjątkowej kobiecie, mojej mamie. Ma ona dziś urodziny. Wiem, że siedzi w Jeleniej Górze i słucha audycji, bo ją do tego namówiłam. Jest nią zachwycona i jak ja narzeka, że trwa ona tak krótko. Także mamo, Lesiu, 100 lat, jeszcze więcej. Dziękuję, że jesteś. I dziękuję za to, że jak byłam mała, to pokazałaś mi, co to jest wielka orkiestra świątecznej pomocy i pozwoliłaś zbierać i pomagać maluchom. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Gośka, Ośka, Przybyś. Cześć, Jurek. Pierwsza audycja po finale i to z Krakowa. No, no, szalejesz. Ja prosto z pomocy w sztabie naszym giżyckim wpadłem w wir pracy, więc prawie już zapomniałem, że ten finał był, a szkoda, że na kolejny trzeba czekać aż rok. Dexter. Finał w Wałbrzychu przebiegał bardzo kolorowo i z wielkimi uśmiechami, a kwota zadeklarowana na dzień 12 stycznia to ponad 60 tysięcy złotych. Trwają jeszcze licytacje, więc na pewno będzie więcej. Pozdrawiam całą audycję i wałbrzyską ekipę przyjaciół, Asia z Wałbrzycha. Siema, kilkadziesiąt materiałów reporterskich z Torunia i Warszawy. Studenckie internetowe Radiosfera zagrało z Łodzi. Jakubie najlepiej przygotowując całodzienną audycję w trakcie finału. Pozdrawiamy całą ekipę i wszystkich zaangażowanych w finał. Hodor, a Bartas napisał, że ten dzień spędził z kumplem przy szklaneczce. Też tak można, też tak można. Moi drodzy, my także liczymy pieniądze. Wiecie, że 36 milionów ponad to była suma zadeklarowana. Dzisiaj na naszym koncie, muszę spojrzeć na mój kalendarz, bo tam jest wszystko zapisane. Wieczorem, bo wiecie o tym, że to są mi dzienne i popołudniowe informacje, a więc wieczorem było na naszym koncie 6 481 535 zł. Przepiękne koncerty, które miały miejsce w całej Polsce. Fabryka zespołów, 1001 zespołów zgłosiło się. Asia, Ania Rusowicz niestety rozchorowała się. Płakała, że nie może zagrać. Miała zagrać pod Pałacem Kultury, zagra dzisiaj dla was Ania Rusowicz. Yeah. się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Odzyskałeś głos, finał dobiegł końca, a ja nie mogłem się pogodzić z tym, że taka dawka pozytywnej energii i wiary w ludzi jest tylko raz w roku. To był mój pierwszy film jako wolontariusz, co wiązało się z ogromną tremą, niepotrzebną, okropnie wiało, ale to nie przeszkadzało ludziom pomagać, zatrzymywać nas na ulicy, by dać datek. Jeden pan zjechał nawet z ruchliwej ulicy na przystanek, gdy nas zobaczył, zostawił samochód, wybiegł i wrzucił nam coś do puszki. Ludzie byli radośni, żartowali, nie było ani śladu po foku oraz żadnych nieprzyjemnych sytuacji. To coś wspaniałego. Ogromny zastrzyk energii, by robić dla innych. I za to ci dziękuję. Trzymaj się, nie daj się hejterom. Wojtas, witaj prezesie. Przede wszystkim dziękuję za finał. My niedzielę spędziliśmy częściowo w sztabie, częściowo kwestiując. Od 8 rano do 23.30. Podziękowania dla Krotoszyńskiego, Koku i pana Wojtka. Pamiętajmy, że najważniejsi są ci, którzy pomagają i stoją za tobą, prezesie, a nie ci, którzy krzyczą. A najważniejsi są ci, którzy dzielą się każdą złotówką. Za to bardzo dziękujemy. Norki z Krotoszyna. Witam, Mirku. Podzielę się więc moimi wrażeniami podczas finału WOŚP w Krośnie. W tym roku, jak zapowiadałem, wrzuciłem dużo pieniędzy, w tym również w obcych walutach. Oprócz 20 zł do puszki wrzuciłem pieniądze w euro, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich, forintach węgierskich, hrywnach ukraińskich i lejach rumuńskich. Łącznie licząc obce waluty, wrzuciłem do puszki ponad 30 zł. I wielki opis całej akcji od Adriana Sanoka. Zagorzały wośpowicz i wośpoznawca. Witaj, drogi Jurko. Ach, cóż, to była za niesamowita niedziela, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oglądałem w całości w formie transmisji na Kręcioła TV, aż do samego końca. Dzięki wielkie za mega wielki ładunek pozytywnej energii, jaki płynął na oczach, na łączach internetu. Było mega. Tak trzymać. Do końca świata jeden dzień dłużej. Ciepło pozdrawiam z Galwy w Irlandii, Gatida. Siemanko prezesie, pozdrawiam cię w ten wieczory, środowy wieczór. Mam nadzieję, że już w pełni sił. Dzięki za to, że mogłem cię spotkać osobiście. Jesteś mega człowiek, Marcin Welelmo. Siema, powiem krótko, najpiękniejszy finał w moim życiu. Po raz pierwszy miałam tę szansę znaleźć się w tym czasie w Warszawie jako pokojowy patron. Myślałam, że długo nic nie pobije wrażeń ze szkolenia, ale teraz wiem, że samo trwanie przy fundacji pokojowym patrolu będzie najpiękniejszym, co mogłam sobie podarować. Dziękuję, a wy cała fundacja. Wiem, że wytrwacie do końca świata jeden dzień dłużej. Martyna z Kostrzyna i Juras, moja niedziela składała się z mieszanych uczuć. Radości z tego pięknego dnia, kiedy wszyscy możemy być po trosze sponsorami. Endorfiny po 15 km biegu z kolegą i aplikacją Kręć Kilometry dla WOŚP. Skurw na prawicowych, tak jest napisane. No i tak dalej, domagających się nie wiadomo czego. Wieczorne emocje na rynku w Toruniu, pięknie zakończone koncertem doktora Misio. Doktor Misio nawet był u nas, w Toruniu, niesamowity gość. Rado, że znowu Polacy pokazali, że mają gdzieś krytyków, maruderów i obrońców prawego porządku. Pozdrawiam z Torunia, moje marzenie to Iluzyn na przystanku. I chyba spełnimy to marzenie. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. No i oczywiście wielkie, ogromne podziękowania, ogromne ukłony dla artystów, którzy tego dnia w zimnie, ale jak się okazało, bo staliśmy na scenie w bardzo gorącej atmosferze, grali dla was wszystkich, którzy organizowaliście sztaby i zbiórkę pieniędzy w ostatnim niedzielę. I swoich mam ludzi! Tilaf, a ja już niedługo będę mógł przekazać wam komunikat, kiedy ten koncert z ostatniego przystanku Woodstock, z otwarcia przystanku Woodstock, będziecie mogli obejrzeć w drugim programie Telewizji Polskiej. Skończył się montaż i wieczorną porą na pewno będziecie mogli obejrzeć i poczuć ten niesamowity klimat, kiedy otwieramy festiwal, kiedy Muniek tak bardzo się denerwował. Jurek, a na pewno będą ludzie? Proszę cię, Muniek, no proszę ciebie, Muniek. Moi drodzy, w tym czasie, kiedy my tutaj dzisiaj rozmawiamy ze sobą, to także dzisiaj w Groningen jest nasza ekipa, która obserwuje Eurosonic Festival, czyli Gara European Festival Award. Tam będą dzisiaj ogłaszani laureaci tego plebiscytu na najlepsze festiwale w różnych kategoriach. Pierwszą informację, którą otrzymałem, Tauron, nowa muzyka, dostał nagrodę za najlepszy, najmniejszy festiwal w Europie. Gratulujemy bardzo, czyli kolejny festiwal polski, który znalazł się pośród najlepszych festiwali. A ja przypominam wam, że nasz festiwal został zakwalifikowany do dziesiątki najlepszych, największych festiwali. No, nie liczymy aż tak bardzo na wyróżnienie, bo to oznacza, że kiedy mówimy, że jest 700 tysięcy ludzi, to kilkadziesiąt tysięcy ludzi musi wysłać tam SMS-y, które mówią o naszym festiwalu, że jest fajny. I to raczej nie ma szans z festiwalami, które w tej samej kategorii są zaliczane już od 50 tysięcy. Tam wystarczy 5 tysięcy SMS-ów, ale bycie w tej dziesiątce super, super brzmi. Jak tylko dostanę wiadomości SMS-em, jaki jest wynik, oczywiście, że się podzielę z wielką radością, bo to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. A jak ja spędziłam niedzielę, zaczęłam od porannego biegania, od razu uśmiech na twarzy, jak zobaczyłam pierwszych wolontariuszy. W tym roku nie udało mi się być w Warszawie w roli pokojowego patrolu, ale rok szybko minie, będzie jeszcze okazję. A później spędziłam ten dom z rodzinką przy telewizorze. Były i momenty wzruszenia przed telewizorem. Dziękuję za to, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Martyna. Tym razem mój dzień finału był inny niż zwykle. Pierwszy raz, przepraszam, to jeszcze pozostałości niedzielne. Pierwszy raz od kiedy gra orkiestra, gdyż na zmianę z mamą opiekujemy się babcią po udarze. Na szczęście udało nam się zrobić coroczne zakupy w Siemaszopie. Nie liczę, ile mam już kubków i koszulek. Udało mi się zobaczyć koncerty Debila, White Peak i Doktora Misia. Dzięki znajomym udało mi się też odwiedzić was studio w TVP. Niestety pierwszy raz od 93 roku nie udało się zobaczyć światełka do nieba. O Boże, jakie było piękne. Mimo to uśmiech babci, jak przyniosłem specjalnie dla niej kupiony zegar, usłodził tę sytuację, żeby nie było właśnie oboje. Siedzimy i słuchamy. Pozdrawiam, nie świeć, pozdrów, ucałuj w ogóle babcie bardzo mocno. Witam prezesie, jak co roku biegałam po Częstochowie z puszką. Było kolorowo, naprawdę miło i przede wszystkim z przyjaciółmi. Myśląc o moich planach na przyszłość, zastanawiałem się, czy będę mogła wrócić do Polski na finał i co jeśli nie. I podnoszę protest. W Danii nie ma żadnego sztabu. Pozdrowienia dla Pierogów. Mała z Częstochowy. Piersi tak grały na przystanku Woodstock i także gdzieś grały w Polsce. Wleciało mi z głowy. Nie wiem, czy nawet tutaj nie grały Piersi. Posłuchajcie tego rozrywkowego grania z naszego letniego koncertu. Ale teraz uważaj, bo wszyscy odstąd. Wszyscy po tej stronie, od początku do końca, to są moi ludzie! I teraz moi ludzie nauczą siebie i twoich ludzi, jak się śpiewa laj, la, la, la, laj. Załóż się o 10 tysięcy, o 5, przecież jak wygram, ja muszę wszystkich wziąć na browar. Raz, dwa, trzy i laj, la, la, la, laj. I raz, dwa, trzy i... Dziękuję bardzo, dziękuję. I raz, dwa, trzy i... Myśmy się rozgrzewali dopiero. I raz, dwa, trzy i... I co, i co, i co, i co, i co. I raz, dwa, trzy i... Tak się śpiewa, tak się śpiewa. I raz, dwa, trzy, i... No to teraz wszyscy! I raz, dwa, trzy, i... I raz, dwa, trzy, i... Szanowni Państwo, zespół wierszy! Wyszedł dziadek, bo się... tutaj zespół pierwszy przedstawia wszystkich, więc już na chwilę sobie zagadamy, ponieważ tak piękne maile przychodzą. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Kochany Jurku, dzięki wielkie za finał. Pierwszy raz byłam w Warszawie na finale i było cudownie. Spotkałem cię nawet, ale nie zawracałam ci głowy, bo wiedziałam, jaki byłeś zajęty. Przysłałam buziaki, pozdrowienia, Natalia z Wałcza. A my w tym roku zagraliśmy cicho, bez pomocy nikogo. Grupka wolontariuszy dzielnie kwestowała mimo bardzo śnieżnej pogody przez cały dzień. Dziękuję wszystkim, którzy czerpią radość z pomagania innym, bo dzięki wam napełniam się mega pozytywną energią. Pozdrowienia ze sztabu 23. finału w Szklarskiej Porębie. Gramy dalej, jeden dzień dłużej, Waldek. Juras, ahoj, kolejny cudowny finał. I tak się składa, że co roku jest dla mnie piękniejszy. W tym roku gościłam Kraków. Pozdrowienia dla Wiktora. Miałam okazję być z wami z ramienia Aprzypinka w studio. Uważam, że to bardzo ważne, promować postawę bez nienawiści, agresji. Nie mam focha, to piękna inicjatywa. Przy okazji dziękuję za pomoc Pawłowi. W studiu poznałam niezwykle pięknych ludzi, takich jak matka prezesa. Zapraszam was do zapoznania się z jej blogiem Słuchacze. Pozdrowienia dla Gatidi i Rasa, również i Żab. Jurek, do zobaczenia na szkoleniu w Szadowie. Dziękuję wam orkiestro. Po prostu mam od niedzieli piękny wośpowy zegar. Buziaki, Evelyn. Witam Jurku. Finał spędziliśmy z rodziną niestety w domku ze względu na pogodę i wiaty, które mogłyby porwać moją małą smerfetkę. Żona tylko wyskoczyła zasilić wasze puszki. Także serduszka świetnie wyglądają na małym domku świnki Pepi. W niedzielę byłam po dwóch dniach zacieraliów imprezy muzycznej, by przed wośpem naładować się muzycznie energią związaną między innymi z osobą Kazika Staszewskiego, którego niestety na Woodstocku nie ma możliwości zobaczyć, a przecież kult na najważniejszy kapel w historii polskiej muzyki pozamiast Sławy. Pewnie, że tak. Tylko nie mają czasu. Cześć Jurku, dzień grania orkiestry to dla mnie nirwane i po całym roku pracy i gonitwy za kasą. Ten dzień zbierania dla fundacji jest najwspanialszym, najradośniejszym dniem, bo nie najważniejsze jest to, czy w tej puszce jest 200 czy 500 zł, ale to, że taka akcja integruje ludzi, tworzy nowe, pozytywne znajomości, daje chwilę radości, którymi później we wspomnieniach można się dzielić z przyjaciółmi, a bawiąc się pomagami, to jest cudowne w tej akcji. Za ten pomysł ci dziękuję. Pozdrawiam Wiesiek z Chełmży. Wspomniał tutaj ktoś matkę prezesa, tak jak matka nie wariatka, więc blogierzy, blogierki, którzy także byli u nas w studio. Wielkie ukłony, moi drodzy, szapoba, czapki z głów. To, że właśnie piszecie o różnych swoich rzeczach, dotykalności orkiestry poprzez urodzenie dziecka, poprzez wasze pobyty w szpitalu, to jest najlepszy, najlepsza tuba orkiestry. Możemy mówić i to bardzo dużo mówić, ale to wy jesteście jakby odbiorcami tego i to najbardziej raduje. Pierwszy raz tylu zaprosiliśmy blogierów do nas do studia i będziemy to robili już teraz od tej pory na dużą skalę. Już teraz zapraszam was wszystkich blogierów, aby się przyjrzeli na przystanek kursów, aby się prezentowali się, aby się nosili na koszulkach nazwy swoich blogów, karteczki, co robicie. Nie musimy robić spotkań, po prostu idziecie przez to i ludzie wiedzą, że takie rzeczy robicie. Dzisiaj wyjątkowe wydanie naszej audycji prosto z Krakowa. Z KP nie grało dla nas na finale, ale kto wie, może za rok z KP z ostatniego przystanku. Skapę, skapę, co to za radosny koncert był. Dziękuję, dopiero mogli zobaczyć, jak u nas się gra na przystanku. Co może i także wpadną do nas, kiedy będziemy grali podczas finału. Jurek, jeszcze 20 finał się nie skończy, 23. Powiedz coś o Allegro, tam jest jeszcze dużo dobrego do zrobienia. Tam nadal jest puszka orkiestry, Krzysztof. Oczywiście, Allegro, trwają nasze aukcje. Aukcje wospo.rg.pl, mnóstwo rzeczy na tych aukcjach. Mój rysunek, przepiękny, ale to jest drobiazg, to jest zupełny drobiazg. Są tak fantastyczne rzeczy, cały czas możecie je wrzucać. Do końca lutego licytujemy. Ja sam licytuję wiele aukcji, ale już wielu przepadłem, czyli wasza hojność jest ogromna. Licytujcie. Czołem, Jurku, pozdrawiamy. Twoja najstarsza górska orkiestra grała po raz 14. Było cudnie. Mimo koszmarnej pogody dochodziły do nas dziesiątki, co ja piszę, setki ludzi. Zebraliśmy ponad 12,5 tysiąca złotych. Na licytacji poszły pamiątki z gór z całego świata. Facet zlicytował własny pierścionek zaręczynowy i oświadczył się. Niech żyje miłość i rock and roll. Trzymaj się, będziemy grali z tobą do końca świata jeden dzień dłużej. Marek Arcimowicz. Zabawa, uśmiech, radość i dużo muzyki. Od taka najpiękniejsza niedziela w roku. No ale niestety już po finale, a to oznacza, że pora wrócić na ziemię, ładnie zamontować do antyramy kolejny identyfikator Wośpowy, cierpliwie czekać na oficjalny wynik zbiórki i czas na powrót do pracy nad projektem inżynierskim, którego obrona już za tydzień w środę. Ale pozytywnej energii jest tak dużo, że na pewno się uda. Pozdrawiam Duda z Łazisk. W tym roku miałem w puszce złotą obrączkę na następne serduszko. Wow, siema! SMS 71335. Jurek, co roku albo zbierałem, albo pomagałem w sztabie, a jak nie, to dzień przy twojej transmisji. Pogoń po mieście, żeby wrzucić koniecznie. Tylko korpo serducho nadwyrężyło i lata nie te, więc trzeba ograniczać, bo całego dnia wzruszeń z nadciśnieniem ciężko wytrzymać. Full proty i cała orkiestra, gigantyczne serducha. Ze łzami Tomek z Warszawy, pozdrowienia dla Kasi z Grodziska. Siema Jurek, już 5. rok byłem wolontariuszem dzięki tobie. Wiem, że nie warto wyjeżdżać z tego kraju. Jest super i dziękuję wszystkim wolontariuszom, warto pomagać. Witam cię, Mirku, w naszym Krakowie. Niestety finał spędziłem na uczelni, ale co zrobić? Pozdrawiam, dzięki za wszystko. Łukasz i Sebastian z Poznania, który pisze tutaj długi tekst, bardzo miły dla nas. Budka suflera, SMS 71335. Jest jak wino, czym starsza, tym lepiej brzmi. Pod skryptum moje córki też były wolontariuszkami w Terespolu. Pozdrawiam, Mariusz, siema. Zespół Zy zagrał piękny koncert, zagrał i w studiu telewizyjnym, i pod Pałacem Kultury. Pod Pałacem Kultury bardzo gorący koncert. Moja godzina jest i drinker zespół Jam Chyba Siebie i Tabu. I ten tłum ludzi ogromny. No to się tylko zdarza w Polsce, żeby w środku zimy zrobić tak niesamowite koncerty. Łzy. Moi drodzy, przyszła wiadomość z Groningen, Bartłomiej, który jest tam z nami, Bartek. No i niespodzianka, znaleźliśmy się w trójce najlepszych festiwali pod tytułem Innowacje dotyczące bezpieczeństwa. A więc Woodstock został uznany za bardzo bezpieczny koncert, za fantastyczny koncert. No już się cieszymy. Pierwsza trójka, moi drodzy, w Europie. Są festiwale, które mają po kilkadziesiąt lat, które są właśnie ogrodzone tymi wszystkimi barierkami. A my pokazaliśmy, że brak barierek to jest właśnie bezpieczeństwo. To jest wymyślenie dobrego festiwalu i tak jak to ma wyglądać. Dobra wiadomość, może jeszcze będzie jeszcze kolejna wiadomość. Zespół Zy świetnie zagrał, ale tak jak mówiłem, na mojej godzinie trzy zespoły. Zaczął Acid Drinkers, który rozkręcił bardzo mocno ludzi. Później już było tylko lepiej. SMS 71335. Jurek, nie wiem, czy dziękowałem w mailu za paczkę z niespodziankami, która przyszła dzień po finale Bartas, dziękowały. Czy Illusion naprawdę zagra na Woodstocku? Bo Lipali już wiem, że gra. Madzia, dzięki Madzia, byłem na Włosi, zasiliłam wiele puszek, proponując spotkanie z Lipą na ASP. Cudowny człowiek. Tak, będzie Lipali. Witam, Jurku, ten finał był szalony. Pierwszy raz kwestowałem w schronisku i na okolicznych szlakach. Atmosfera nieziemska, a to zdziwienie na twarzach spotkanych turystów, mile zaskoczonych naszym widokiem w tak nieoczywistym miejscu. Dało mi dużo radochy. Pozdrowienia dla całej ekipy karpackiego finału Woź, schroniska na Maciejowej, dla ciebie, prezesie Monika. Jurek, nieważne czy w złotówkach, czy funtach, czy innej walucie, ważne, że jest ta akcja, mimo tylu negatywów wciąż jesteś i dalej pomagasz dzieciakom. Nie przestawaj, nie przestajemy. Jurek, co roku albo zbieram, albo pomagałam w sztabie, a jak nie, to ten dzień przy twojej transmisji pogłem po mieście, żeby rzucić koniecznie. Tu już ja to czytałem, już tego jest tyle, że już nie wiem, ile jest. Słuchajcie, piękna opowieść, także Hal Ziemia, to jest też taki blok. Inkubatory nie posiadają światopoglądu. Piękny tekst o tym, że właśnie, kiedy ci, którzy nie lubią orkiestry, mają prawo nie lubić, ale zwłaszcza ci, którzy z taką nienawiścią się o niej wyrażają, kiedy staną przed tym urządzeniem, na szczęście urządzenie nie ma żadnego chipu, który by kwalifikował ludzi, bo ktoś ich obraził, albo ktoś nie chce z tego korzystać. Służą wszystkim i służyć będą wszystkim, bez wyjątku. Po to właśnie je kupujemy. Esi Drink jest Czesławem. Czesława nie było pod pasem kultury, ale ten utwór, ten cover Metaliki fantastycznie brzmiał na przystanku Woodstock. W ogóle Czesław tam objawił się zupełnie nieoczekiwanie pięknie. Pozdrów i podziękuj chłopakom z Ragafaja za świetną energię, kolorowy koncert na 23 finale w Międzychodzie. Pozdrawiamy. Panie Jurku, jeszcze raz życzę, aby żaden przyjaciel nie ubył, a żaden wróg nie przybył. Seniorita z Częstochowy, całuski. Jurku, można jeszcze wylistować na aukcjach Allegro nazwę dla najdłuższego, stale działającego wahadła Fokalta w Polsce, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Pozdrawiam Centkoś. Witam Jurku, we mnie było spokojnie, śmiesznie. Kabaret Czasałf dal radę. Co byś powiedział na Imówini na Łudzie? Mariusz Tubylec. Jurek Krótko, dzięki za ciary. Stary Bles, Karol, obecnie w drodze z Komornik do Piotrkowa Trybunalskiego Szerokości. My będziemy gnać do Warszawy. Na wstępie pragnę podziękować za Jolkiem. Klasyka, klasyka i klasyka. Jak to mówiłeś na swoim wideobloku, utwór z innej epoki, zaśpiewany na Woodstocku, jakby wszystkich przeniósł w inne miejsce, lepsze czasy, bez tego całego hejterstwa. Genialnie to jest, że gramy dalej i robimy swoje, że ten jeden dzień jest w Polsce bez focha. Wszyscy się uśmiechają i tak naprawdę ludzie pokazują serce, swoją wiarę w pracę całej fundacji, wbrew wszystkim krytykom. Pokojowy patrol górą w Warszawie. Nie miałem czerwonej koszulki na zewnątrz, ale w środku serce całe czerwone. Sławek i moi drodzy, dziś nieuczesany mail, bo właśnie biegłem do domu, ale melduję, że żyję, mam się dobrze. Agaciorka, dziękuję za kolejny finał, jesteście wielcy, dziękuję Kręciole za niesamowite rozmowy i świetną transmisję. Od żaby nie ma maila z Częstochowy, no, ale na pewno nas słucha. Prezesie, mimo że siedziałem w robocie i finał oglądałem na Kręciole, to po prostu radość, duma i magia. Na ten dzień się czeka, pozdrawiam, gratuluję. Chris, Jurek, jeśli wierzysz w miłość i anarchię, to rób swoje, a sędziowie i Kaci dostaną za swoje. Walcz, Mariusz Pomocnik, Suchedniów, Świętokrzyskie. I jeszcze dużo, dużo maili, nie przeczytam wszystkich, ale dziękuję za to, że właśnie podzieliliście się pod nami z Kindred, który drugi raz grał na przystanku Woodstock. To jest ten rodzaj muzy, na którą także my czekaliśmy, która nam się bardzo podobała i która była razem z nami. To chwileczka z tą muzą, zanim się będziemy żegnali z Krakowa. Dzięki Jurek za kolejny finał za letnią zadumę w środku zimy. To był piękny dzień, który pokazał, że twoja nasza praca jest dobrem dla ludzkości. Pozdrawiam cały pokojowy patrol oraz sztaby na całym świecie. W Ostrołęce super robotę zrobili podopieczni z Poprawczaka z Laskowca. Uzbierali chłopaki 6 000 zł. Pozdrowienia Baje. Baje to jest koleżka, który wymyślił, gdyby ktoś pytał, który wymyślił puszkę, do której zbieramy pieniądze. Witaj Jurku, niedziela pomimo tego, że zimna i wieczna, była zarówno gorąca, kolorowa i szalona, jak co roku. Pokazaliśmy, że Polska mimo całego bezsensownego gadania, obrażania i hejtowania ciebie i orkiestry jest w stanie zebrać się w ten jeden dzień, rzucić do puszki i jeszcze się przy tym wszystkim fajnie bawić. Osobiście bardzo się cieszę, że w tym dniu mogłam być w Warszawie, mogłam spotkać ciebie i moich fantastycznych przyjaciół oraz, że mogłam posłuchać muzyki, która tak bardzo przypomina Woodstock, do którego notabene już z górki. Pozdrawiam gorąco Żaba z Częstochowy. A wszystko, cały finał przygotowała 30-osobowa ekipa fundacyjna. 30-osobowa ekipa fundacyjna, pracująca normalnie, standardowo przez swoje dni, tuż przed finałem także załatwiając kontrakty medyczne i to, co robi na co dzień. Oprócz tego tak zwani krasnale i tak zwani wolontariusze, którzy zasilają na kilka dni naszą fundację, wtedy robi się tam duży tłum ludzi, ale to właśnie ta grupa ludzi przygotowała, pracuje na to, abyście wy także później mogli 1800 sztabów świetnie się czuć. Moi drodzy, przypomnę dla was wszystkich dzięki. Przypominam, że Tauron Nowa Muzyka, najmniejszy festiwal, najlepszy festiwal w Europie. Szige został wybrany za najlepszy, największy festiwal z tych dużych, a my znaleźliśmy się w trójce festiwali, które mają fantastyczne innowacje związane z bezpieczeństwem festiwalu. No to już jest bardzo, bardzo dużo. Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy grali, którzy spowodowali, że w Polsce ten dzień kolorowy, kolorowy, bardzo kolorowy. Życie jest życiem, jak w włoskim filmie. Śmiejemy się, płaczemy. Dzisiaj cała Polska także wsłuchana w to, co się dzieje na Śląsku. A więc taka codzienność, która nas otacza. Cieszymy się, że w tej codzienności znaleźliście czas dla nas i my teraz będziemy dokładnie te pieniądze liczyli. Każdego dnia na naszych stronach znajdujecie poranny i popołudniowo notowania z banku. Jak dobiłem do 36 milionów i tej sumy, która była w studio, wtedy już zamykamy i czekamy do końca lipca, lutego i początku marca, żeby wam powiedzieć, ile pieniędzy zebraliśmy. Wielkie dzięki, kochani. Ściskam was za to, kocham was za to bardzo gorąco. Ze studia Radia Kraków audycję realizował Michał Błaszczyk. W studiu Trójki w Warszawie czuwała Iwanka Kunewa. Przy mailu i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Debesem w audycji gitarą i piórem. A my z Badim i Trolem śmigamy do Warszawy. Szerokości dla wszystkich kierowców, którzy dzisiaj są gdzieś w tracie Tabu, który tak fantastycznie zagrał na koniec mojej godziny. A później światełko do nieba. Boże, jak było cudownie. Kocham was, cześć, siema. Was widzieć?